gato. Nyoso kwa ruanga na pasie, nyamolelo a mama konya koronga bayaya, papa kumbola ngae na kumbuwe, nabika na pema mwa moke. Tanga lelo na samweo, kona litamoe ya motinyo koe, mobaya kanga kanga na kumbuwe, kona koma zoba na miso ya bato. Wangana pasie, yango nilo akoma konya koronga bayaya, papa kumbola ngai na kumbuwe, nabika na pema mwa mokee.